อ้าวพากันตั้งใจวันนี้นะจะพูดธรรมะให้ฟังเรามาอยู่รวมกันในวัดวาอารามก็จำเป็นต้องพูดธรรมะสู่กันฟังให้ธรรมะมันซึมซาบเข้าสู่จิตใจผู้ใดมีธรรมะซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วผู้นั้นก็ได้ความสงบความเย็นใจผู้ใดไม่มีธรรมะซึมเศร้าเข้าสู่ใจกิเลสมันก็เผาเอาเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขร้อนอะไรมันจะเท่าร้อนกิเลสตัณหาร้อนกิเลสตัณหานี่มันพาไปสู่ทุกข์พาไปตกนรกพาเป็นเปรตพาเป็นอสุรกายพาไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานร้อนกิเลสร้อนแดดนี่เอาร่มมากั้นแล้วก็ยังสบายไปร้อนกิเลสตัณหานี่ถ้าบุคคลมีธรรมะเข้าไปสู่จิตใจแล้วมันก็เย็นลงได้ธรรมะนี่เหมือนกับน้ำกิเลสเหมือนกับไฟทีนี้ไฟลุกขึ้นมาแล้วเราเอาน้ำไปดับลงเช่นอย่างว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาเราเจริญเมตตาขึ้นมาแทนเมื่อความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าเกิดขึ้นในจิตใจแล้วความโกรธนั้นมันก็บรรเทาเบาบางลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะนี่จึงชื่อว่าเหมือนกับน้ำนะกิเลสเหมือนกับไฟความโรคก็เหมือนกันเมื่อมันโรคพอแล้วจิตใจก็ร้อนเพราะมันอยากได้หลายเมื่อมันอยากได้แล้วไม่ได้สมหวังก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เป็นเหตุให้ทำทุจริตไปต่างๆนานานอกศีลนอกธรรมนอกธรรมนอกวินัยออกไปก็เพราะความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนี่แหละให้พากันเข้าใจแม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อปล่อยความโลภครอบงำจิตใจมากๆแล้วความอยากมันก็ท่วมท้นจิตใจทำให้ใจนั้นใช้กายทำใช้วาจาพูดแสวงหาในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเมื่อมันแสวงหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันก็แสวงหาไปในทางทุจริตเพราะความอยากอะไรมันบังคับจิตใจไม่ให้กลัวบาปกลัวกรรมเวรอะไรเลยอย่างนี้แหละในฤทธิ์เดชของกิเลสนะให้พากันเห็นโทษของมันอย่าไปสะสมให้มันมากเกินขอบเขตผู้ไม่โลภก็หมายความว่ายินดีในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันได้มากได้น้อยเท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของเขามาเป็นของเราห้ามจิตของตนให้ได้โดยที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อตนทำความดีมาแต่ก่อนน้อยไปมาชาตินี้มันก็ให้ผลตามน้อยเขาทำความดีมาแต่ก่อนมากเช่นเขาให้ทานมาแต่ชาติก่อนมากกว่าเราอย่างนี้นะผลมันมาอำนวยให้ในชาตินี้เขาก็รวยมั่งมีสีสุขได้อย่างง่ายได้เพราะผลบุญแต่ก่อนนั้นมันตามมาอำนวยผลให้เมื่อบุคคลมารู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโลภลงได้ก็ยินดีในปัจจัยที่เจ้าของหามาได้ มีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจดีนี่เรียกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะทรงสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมอย่างนี้น้อมเอาสันตุติธรรมเข้าไปในใจคือว่าให้ยินดีตามมีตามได้นี่นะนี่แหละท่านเรียกว่าสุนติสันตุติธรรมน้อมเอาธรรมเหล่านี้เข้าไว้ในใจนะครับมันก็บรรเทาเสียซึ่งความโลภความทะเยอทะยานต่างๆลงได้นั่นให้พากันเข้าใจต้องบำเพ็ญธรรมะอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจไม่ว่านักบวชหรือว่าคฤหัสถ์อันธรรมะนี่ต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าปฏิบัติแต่นักบวชคฤหัสถ์ไม่จำเป็นก็เป็นพวกครองเรือนต้องแสวงหาอะไรต่ออะไรมากมายนั่นแหละคฤหัสถ์นั่นแหละยิ่งต้องการมีคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจมันจึงไม่เดือดร้อนใจมากเมื่อเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนพอนึกถึงวาสนานาบุญของตนกับของเขาเทียบกันของเขาสูงกว่าเราเรานั้นมัวเมาประมาทแต่ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีไว้มากก็เมื่อความดีมันอำนวยผลให้เท่านี้เราก็ยินดีเท่านี้ไปก่อนแต่ชาตินี้เราพยายามทำความดีให้มากขึ้นไปให้เต็มความสามารถพยายามฝึกกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าฝึกให้ตรงตามคำสอนได้แล้วบุคคลชื่อว่าไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังนั้นแหละการมีคุณธรรมอยู่ในใจนี่นะจึงชื่อว่าเหมือนเขามีเรามีสมบัติอันล้ำค่าไว้ในตนท่านว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามบุคคลไปทุกแห่งทุกหนเช่นศีลอย่างนี้นะผู้ใดรักษากายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นแล้วอย่างนี้มันก็เป็นศีลสมบัติติดตัวไปทุกแห่งทุกหนเลยป้องกันอบายภูมิทั้งสี่ตายแล้วไม่ให้ไปตกนรกเป็นต้นนี่คนมีศีลสมบัติอยู่ในตนนะมีศรัทธาสมบัติอยู่ในตนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อปรัมปราไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวที่เล่าลือต่างๆนานากันมานั่นซึ่งที่สุดความจริงไม่ได้เลยแต่ก็เชื่อกันไปอย่างงมงายอย่างนี้ผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะงมงายอย่างนั้นพระองค์เจ้าสอนให้เราเชื่อต่อการกระทำของเราเองแต่ในภาษาบาลีท่านเรียกว่ากรรมถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราตรงๆก็เรียกว่าการงานที่บุคคลจะพึ่งทำนั่นแหละทีนี้คันบุคคลไปจับการงานอันมีโทษลงไปมันก็เป็น บาปอกุศลในวันนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปอกุศลเช่นชาวประมงอย่างนี้นะได้จับอาชีพอันนั้นได้แต่ละวันเนี่ยก็ไปเที่ยวจับแต่สัตว์สังหารชีวิตของสัตว์ไม่เว้นแต่ละวันอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกรรมอันเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยบาปด้วยโทษแล้วเช่นนี้เราจะไปโทษใครแล้ววันนี้นะแล้วจะโทษผีสางนางไหมก็มาทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้มันไม่สาวหาต้นตอของการกระทำของตัวเองนี่คนเราไปเชื่อปรัมปราแต่สิ่งภายนอกนู่นบัดทีตัวไปเบียดเบียนสัตว์นั่นไปทำลายชีวิตสัตว์ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันตัว นี่ไม่นึกเลยว่ากรรมนั้นมันตามสนองตนนะนั่นแหละคนเรามันเข้าใจผิดไปนึกว่าตนทำอย่างนั้นนะเบียดเบียนสัตว์ถึงขนาดนั้นแล้วจะไม่มีกรรมชั่วอะไรตามสนองเกิดไปชาติใดตนก็จะมีความสุขความเจริญไปขั้นเผื่อว่ากรรมชั่วมันตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าเอาแล้วทีนี้หาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จึงได้วิ่งหาหมอดูหมอเดาไปจึงได้ให้ญาติพี่น้องไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สมมุติกันขึ้นยกหิ้งยกหอขึ้นไปศาลพระภูมิอะไรหมดนี่นะนั่นแหละคนไม่พิสูจน์ดูการกระทำของตัวเองมันก็เป็นเช่นนั้นแหละขอให้เข้าใจคันผู้ใดมาพิสูจน์ดูการกระทำของตนแล้วเมื่อรู้ว่าตนไม่ได้ทำชั่วเว้นแล้วตนเว้นกรรมชั่วทั้งปวงแล้วอย่างนี้นะมันก็ได้ความอุ่นใจเนี่ยเราแล้วกรรมชั่วไม่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วไอ้ที่เราล้มหลงทำมาแต่ก่อนเราก็อธิษฐานใจละมันไปแล้วเราไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้นะผู้ใดอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้แล้วก็ได้ความอุ่นใจที่ไม่เดือดร้อนใจเลยเมื่อนึกถึงความตายมาอย่างเนี้ยเมื่อตนตายไปแล้วตนจะไปเสวยทุกข์หรือเสวยสุขหนออย่างนี้มันไม่เด็กลำพึงนะบัดนี้อย่างนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่และเห็นชัดด้วยปัญญาตาใจของตัวเองอยู่เช่นนี้นะมันก็พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าตายแล้วเราไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนมีสุขติเป็นที่ไปมันก็พยากรณ์ตัวเองได้เช่นนั้นจึงไม่เดือดร้อนนะคนนะเมื่อเห็นกายวาจาใจของตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนี้นะเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะเข้าไปหาเจ้านายไปหาตำรวจทหารก็ไม่ต้องกลัวไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าไปหาเขาก็ไม่จับเพราะตนไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเลยแต่ถ้าคนไปทำผิดกฎหมายเขาแล้วจะเข้าไปหาเจ้าหานายกลัวแล้วกลัวเขาจะจับตนไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตารางอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราเมื่อมีบาปเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจแล้ววันนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงวันนี้ก็มานึกถึงเผื่อว่าตนตายไปนี่จะยังไงเนาะตนทำบาปมาบาปนี่จะนำตนไปสู่ทุกข์ในนรกอบายภูมิหรือไงเนาะมันวิตกวิจารไปแล้ววันนี้พอวิตกวิจารไปเท่าใดก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แหละบุคคลผู้ทำบาปมาแล้วไม่รู้สึกตัวนะไม่ตั้งใจละเว้นนะเวลาเจ็บหนักตัวมันก็มานึกเสียใจในภายหลังนี่เรานี่มัวได้ทำบาปอย่างโน้นอย่างนี้เราคงจะไปพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี่แล้วให้คิดดูคนเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อบาปนี่แหละเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าผู้ใดแน่นอนแหละทุกคนเกิดมาเมื่อยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ต้องหลงไหลทำบาปบ้างมากบ้างน้อยบ้างอย่างนี้แต่ว่าบาปที่ทำนั้นเป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาไม่หนักไม่ใช่อนันตริยกรรมครุกรรมกำหนักได้แก่อนันตริยกรรมเช่นฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นนั้นที่เคยพูดมาอันนั้นแท้บุคคลจะทำความดียังไงยังไงก็พ้นจากผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไม่ได้เลยตายแล้วก็ต้องไปตกอเวจีมานรกแน่นอน อันนี้บาปกรรมนอกนั้นน่ะมันเป็นนหุกรรมกรรมเบากรรมเบานี่เมื่อบุคคลรู้สึกตัวแล้วเห็นโทษแห่งการทำชั่วอย่างว่านั้นแล้วอธิษฐานใจละเว้นเลยบัดนี้ต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเสมอไว้พระภาวนาอธิษฐานใจเสมอไปบัดนี้เมื่อจิตเราไม่ชอบบาปกรรมเหล่านั้นแล้วอธิษฐานใจละอยู่ทุกวันเนี่ยบาปกรรมนั้นมันก็หมดไปเท่านั้นเองเพราะมันไม่หนักหนาเมื่อบุคคลเห็นโทษของมันเมื่อใดแล้วรู้ตัวแล้วอธิษฐานใจละมันก็ดับไปเหมือนอย่างไฟกองเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเราเอาน้ำพอประมาณนี้ไปดับเขามันก็ดับได้อะถ้าไฟมันลุกโพงกองใหญ่ขึ้นมาแล้วแม้จะเอาน้ำมากเท่าไรไปดับมันก็ยากมันที่มันจะดับลงได้นะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไหม้วัตถุที่มันไหม้อยู่นั้นให้เป็นเท่าเป็นฐานลงไปหมดเชื่อเมื่อใดมันจึงดับลงไปเมื่อนั้นไปนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันในบุคคลผู้ทำกรรมชั่วอย่างหนักลงไปแล้วในแม้นจะอธิษฐานละบันไดมันก็ไม่พ้นมันก็ตามให้ผลจนได้อย่างนั้นเนี่ยมันให้ผลไปทนทุกข์ทรมานไปนานแท้นานเมื่อมันหมดเขตแห่งกรรมชั่วนั้นแล้วนะมันถึงพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมานี่มันเป็นอย่างนี้กรรมมันมีสองอย่างอย่างนี้ละหุกรรมกรรมเบาคารุกรรมกรรมหนักเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าตนไม่ได้ทำคารุกรรมคือกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นดานี้เคยพูดมาบ่อยๆนั่นนะตนได้ทำแต่กรรมเบาบัดนี้ตนรู้เห็นโทษของกรรมเหล่านั้นแล้วถึงจะเบาหรือหนักก็ตามเห็นโทษอธิษฐานใจละเว้นลงไปนั่นอย่างนี้ละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจคือมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมโดยเฉพาะเมตตาตนของตนเองนี่นะปรารถนาจะให้ตนเนี่ยเป็นสุขก่อนคนอื่นทั้งหมดเลยถ้าตนไม่เป็นสุขแล้วจะไปปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั่นแหละนั่นแหละเราถึงนึกอธิษฐานขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรแล้ววันนี้มีผลดีดังนั้นคำว่าเมตตาเนี่ยเราต้องเมตตาตนก่อนอื่นทั้งหมดเลยทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขได้เช่นนี้ก็ตนก็ทำแต่ความดีลงไปเพราะความดีคือบุญกุศลเท่านั้นที่จะอำนวยผลให้เป็นสุขได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยผลให้เป็นสุขเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งชัดโดยตนเองอย่างนี้ลองคิดดูอันใดที่มาอำนวยผลให้เป็นสุขได้เงินทองหรือแก้วแหวนหรือสร้อยหูสร้อยคอหรือตุ้มหูหรือแหวนเพชรหรืออำนวยผลให้เป็นสุขอ่ะไม่เลยไอ้ของประดับทั้งหลายเหล่านี้นะมันจะไม่อำนวยความสุขให้แก่จิตใจมันยังอำนวยความทุกข์ให้ซ้ำกลัวโจรขโมยมันจะมายื้อแย่งเอาไปมันจะมาจี้เอามันจะมาทุบมาตีเอานี่ก็สะดุ้งอยู่เรื่อยผู้ใดมีเครื่องประดับอันมีค่าติดตัวอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่ามันอำนวยความสุขให้เมื่อไรนะนั่นแหละทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเงินทองเข้าของหมู่นี้เนี่ยมันอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ส่วนมากอำนวยความทุกข์ให้ทุกอย่างไรอ่ะก็ทุกในเวลาการแสวงหานั่นแหละโอ้ยการแสวงหานี่แสนยากแสนลำบากมนุษย์โลกอันนี้นะกว่าจะได้เงินทองเข้าของมาแต่ละอย่างละอย่างต้องอาบเหงื่อตั้งน้ำไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนเท่าไรแล้วนี่ เมื่อเวลาแสวงหาอยู่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อได้มาแล้วเป็นทุกข์เพราะการรักษาแบบนี้นะถ้าไม่รักษามันก็หายจริงๆนะเอ้าเวลาจะพัดพากจากมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วหรือเวลามันสูญหายไปพัดพากจากไปตนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนี่แหละจึงว่าลองคิดดูให้รอบคอบยังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่จะอำนวยความสุขให้เราได้ยั่งยืนสืบต่อไปเป็นสุขสบายไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่สิ่งใดที่ตนได้ให้ทานฝากฝังไว้ในพุทธศาสนานี้สมบัติเหล่านั้นแหละก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นบุญกุศลนั่นก็จะเป็นอนุคามินีติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนพร้อมทั้งคุณธรรมเช่นหิริโอตตัปปธรรมความละอายต่อความชั่วความละอายต่อการที่จะต้องกระทำความชั่วในที่ลับก็ตามในที่แจ้งก็ตามเมื่อมีความละอายแก่ใจอยู่แล้วนะมันทำไม่ได้ความชั่วนั่นนะถ้าขาดความละอายแก่ใจอย่างว่านั้นแล้วมันทำชั่วได้เลยถ้าทำที่แจ้งมาได้ก็ทำที่ลับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีในใจของเราทุกคนตั้งความละอายแก่ใจในอันกระทำความชั่วไว้นึกเสียว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่ามีคุณธรรมอันสูงพอสมควรทีเดียวในโลกนี้นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันสูงส่งสมควรแล้วหรือที่เราจะไปทำกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงวัญญัติห้ามไว้นั้นน่ะก็ถามตนสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อมันระลึกเข้าไปอย่างนี้มันก็มองเห็นตนนั้นมีศักดิ์ศรีมนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมคือเมตตากรุณานี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ชื่อของมนุษย์โสนี่นะบัดนี้เรามีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่ในใจหรือยังสมกับชื่อแล้วหรือยังกลวดดูกายวาจาใจของตนให้ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีนิโอตตัปปธรรมอยู่อย่างว่านั้นนะมันก็ไม่ทำความชั่วแหละคนเรานะหาทางหลีกเลี่ยงจากกรรมมันชั่วชาลามกต่างๆถ้ามีขันติธรรมอยู่ในใจความอดทนนี้นับว่าเป็นยอดแห่งอานิสงส์แห่งความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะทำไมยังว่าเป็นยอดก็บรรดาความชั่วทั้งหลายที่บุคคลจะเว้นได้เพราะความอดทนนี่แหละเมื่อตนยังเว้นมันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะมันเกิดขึ้นมาในใจเวลาใดอย่างนี้ถ้าตนไม่อดไม่ทนมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทันทีเลยพูดความชั่วทำชั่วไปทันทีอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีความอดทนอยู่ในใจเมื่อรู้ว่าความชั่วมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็อดกั้นไว้อยู่ในใจนั่นไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเมื่ออดทนได้กิเลสมันก็ไม่มีกำลังกล้าวันนี้มันก็อ่อนกำลังลงเมื่อนั้นจึงใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องนี้มันชั่วใครคนหนึ่งหยิบยกเอามาให้แต่เราไม่รับเอาเราไม่เอาขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราเกลียดเพราะมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์เมื่อจิตอดทนได้แล้วอย่างนี้ยับยั้งจิตได้แล้วมันก็พิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดความอดทนแล้วมันก็ไปตอบโต้กับคนที่เอาความชั่วมาให้ตนนั่นแหละไปตอบโต้เอาเลยมันเป็นงั้นทีนี้ต่างคนต่างก็เลยกลายเป็นคนชั่วเหมือนกันเลยไม่มีใครเป็นคนดีเลยทั้งสองฝ่ายนั่นนะนี่มันต้องให้เข้าใจ ถ้าผู้ใดนั้นเขาหยิบยกเอาความชั่วมาให้เช่นคำด่าคำแช่งคำเสียดสีคำดูถูกดูหมิ่นอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเราไม่เอาซะแล้วเราไม่ยึดถือเอาไว้เลยเมื่อมันกระทบมาทีแล้วก็อดกั้นนะไม่ปล่อยให้ใจมันวู่วามไปนั่นเองพออดกั้นได้แล้วหยุดยั้งอารมณ์หรือกิเลสเหล่านั้นลงได้แล้วก็กำหนดใจละมันไม่ถือมันเอาไว้แล้วก็นึกถึงเมตตากรุณาทำอะไรให้เกิดขึ้นในใจแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ถอยออกไปนี่แหละจึงว่าเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่อันกิเลสในจิตใจของคนเรานี่นะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระงับได้มีแต่ศีลแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะมาระงับกิเลสตัณหาในหัวใจของคนเราให้ได้เนี่ยเช่นการทำใจสงบลงไปได้อย่างนี้นะมันก็ระงับนิวรณ์ทั้งห้าได้ระงับความรักความชังความพยาบาทต่างๆความง่วงเหงาหาวนอนหมู่นี้ความที่จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปความสงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้นะมันก็ระงับลงไปได้เรื่องสมาธินะมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อมาเจริญปัญญาเข้าไปถ้าหากว่าเจริญให้แก่กล้าเข้าไปจริงจังมันก็สามารถถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาต่างๆออกไปได้เลยมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าถอนไม่ได้หมดมันก็ทำให้เบาบางลงไปอันปัญญานี่นะรวมความเรียกว่าเมื่อมาปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงไปแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจมันก็ทำใจให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาลงได้การที่บุคคลจะมาสร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจก็เพราะมายึดถือขันธ์ห้านี่เนี่ยเป็นเครื่องดำเนินนะเมื่อไปสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นเราเป็นของเราแล้วก็เอาละมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาสารพัดสร้างความโลภสร้างความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรขึ้นในใจอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พากันเข้าใจบทสรุปให้ได้เมื่อเข้าใจแนวทางปฏิบัติอันรวบรัดอย่างว่านี่นะเราก็มาภาวนาพยายามปลงขันธ์ห้านี่ลงวางขันธ์ห้าลงใช้ปัญญาสอนจิตของตนให้มันเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งอะไรต่อไปอีกอย่างนี้นะถ้ามันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็รวมลงได้นะเมื่อจิตมันรวมลงได้มันก็ปงขันห้าลงไว้ได้แม้ปงไม่เด็ดขาดก็เรียกว่าปงไว้ได้ชั่วคราวก็เอาไปก่อนเมื่อเราพยายามเจริญปัญญาสอนจิตให้รู้แจ้งในขันห้านี่แล้วก็ปงก็วางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภาวนาทีใดนะให้เข้าใจคงวางลงไปแล้วจิตใจมันก็เป็นกลางอยู่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันห้านี่แล้วอันนี้แหละเป็นทางค้นทุกข์ค้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้